magkakalayo ang tanging iisipin ko. Walang masayang na sandali habang kita'y kasama. Kung tayo'y magkakalayo, maging tapat ka pa kaya? Ibigin mo pa kaya ako kahit ako'y malayo na? Sama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, mapapatawad mo ba ako sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo? Aking nadarama, pagsasama natin di magtatagal, kay laki ng hadlang sa atin pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo, at kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo.